الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية رواه الطبراني زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو تمکنا تاسو تا د تهجد او د قیام الليل د شپې د عبادت ذکر کېدو چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د شپې په قیام الليل د تهجد او د نوافل او امت ته ډېر لوی ترغیب ورکړ. قرآن پاک کم زے تو زے اللہ رب العزت دا تحجد گزارو دشپی دا نوافلو تو ان کو صفتی میں بیان کری. کلا اللہ رب العزت دا غین تعبیر دا سکڑے چوئی زما خصوصی بندگان حغدی چدئی ما تشپی پا قیام و سجدہ کی شوگی رکوی. لکه سوره فرقان آیات مبارکه ماستا سوران دی تلاوت کو الله و جما خصوصی بندگان هغدی چټو لشپ په قیام او سجده کې شوګر کوي. دارنگی دویم آیات مبارکہ کی اللہ دا تحجد والو صفات بیانی وَيْكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ زمادہ خصوصی بندگان دشپیا دیر لگ دکی گی طول شپا اکثر شپا اللہ تولاروی او طول شپا ادری گی او بیاد پیشمنی پا اوقاتو کی وبالاسحار هم یستغفرون پا اوقاتو دے پیشمنی کی درب العالمین نا دخل گناہنو مافی غاڑی آداد اخلاص دے عبادت علامم وی چہ دا ہر عبادت پس ازلکی یو درد راغے یو فکر راغے او دا ہر عبادت پس سڑی دا زلن استغفار شروع کو نداد دی عمل دے اخلاص او دی دا قبولیت علامم وی دارنگی آ حدیث در تطیر اچھ نبی علیہ السلام فرمائلیو علیکم بقیام اللیل فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وے اے زما امت والو دشبی دا تحجد دارونی سے او پدی عمل کوئی دا تخوانا دا اللہ دا دوستانو دا اولیاءو عادت تے او مختدر لکیر لکر اس تے انشاءاللہ وائیو چی دشبی را پاسے دلو سڑے سا ذکر کی او بیاو دسو کی نددغ مزد قبل دو وعدا اللہ رب العزت فخفل حضور کے کڑے دارنگی اللہ دخفل خصوصی بندگان مبارکی وئی تتجافا جنوبهم عن المدواجع زماد خصوصی بندگانو اڑخوند دسترون لریوی د پیشمنی پا اوقاتو کی اوخفل رب تجاری یو طرف تد اللہ دا عذاب نیرکی نبل طرف تد اللہ دا جنت و دا رحمت و میت ساتی او کم مال چھ ماور کڑے دادا اللہ رب العزت لارکی سکی صرف کیسے اللہ اخبر حبیب تمویلی او قرآن پاک کی دا تحجد بارک دے رایات نراغلی سورہ بنی اسرائیل کی اللہ اخبر حبیب توئی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَفَا أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اے زما حبیب پسی سی دشپی کی راپور تکی گا تحجد کوا تحجد معنی دا خوب پری خودل او دا تحجد باب تفعول ذکر کرے یعنی سختی سر خوب پری خودل چڑے خوب دیکھو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ اے زما حبیب پسی سی دشپی کی را پور تکی گا تحجد کوا نَافِلَةً لَكَ دا تحجد تا دا پار یو زیادی عبادت تے نبی علیہ السلام دا پار تحجد زیادی او سیوائی عبادت دکو منگو تاسو کے کون گناہن نڈکی آپ امات کی او اللہ اقبل حبیب توئی عفا اللہ عنک لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اللہ دا حبیب رستنی او مخینی عرص معاف کری نداغی عبادتی او سیوائی درجہ دائی لپار او گرد تحجد بارک اللہ اقبل حبیب توئی اے حبیب تحجد کوا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا حبیب تحجد کا واز زرد چی رب دی مقام محمود تو رسی مقام محمود مقام محمود آغا دے چی سید الکائنات تا تمام مخلوق با پسخی آغا مقام با ندیو نبی وی نبدیو صدیق وی نبدیو شہید اولی وی کم مقام چی با اللہ خل حبیب تو رسی مقام محمود تا با اللہ تو رسی نظمائی ذات مندو دا دا خصوصی بندگانو کار تارنگی حدیث ماستا سوان دے لستو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے دوی فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی فضل صلاة اللیل علی صلاة النہار غروالد مزدش پی فمزد ورزبانی دا سیدے کا فضل صدقت السر علی صدقت العنانیہ لکا پٹ خیرات ورکول چی پسرگن سنگا غردے یہ حدیث کی راغلی وی پت ورکول د سرګندنا او یا مرتبه او درجه بهتر دی. نو درجه می اوسړې نفل کیدام کار خیر او لې شی تاسو شی لې شی زکه بعضی سلف ویلي الله علیه و تعالی د عبادت د شسو قرک محمد ابن سیرین رحم الله و الى مشهور تابعی ایک ما ته اختیار ملاو شي چې د ورکات نفل کې او ک جنت لږی نزب کم کار کو وی زب د ورکات نفل ل ترجی ور کوم زکه زن جنت لکل زما مرضی دا او نفل کې زما رب مرضی دا ایک خبر محمد ابن سیرین رحم الله و کمال اختیار ملاو شي چې د ورکات نفل کول غواړو ک جنت لږی نزبوان چیز دورا کا تنفل کو لیکن جنت تطلو کی زما خواہش پورا کی زما رضاونگی حاصلی گی اور دورا کا تنفلو کی میں درب رضاونگی حاصلی گی لدشکی نو درنج نوافرم سڑیر بہتری چھے حضی نبسی ویو سڑی جماعت تک نوافرم دپار راتی مبارات اللی ذات مبارک تھی لکے او سڑی کنبری لذی بیت اللہ شریف حدیث پاس میں مشکات شریف یو سڑے چی فرائض انہیں جماعت کرا دی دمر اجر و ثواب کی گی لکا یو حاجی چی حج در یو حاجی چی حج در نبی علیہ السلام وی درز پا نفلو دشپی در نفلو دا سے غروالے لے لکا در پت خیرات ورکولو چی پسرگن سے خیرات ورکولو ورکول سے شے وی کنور سے پی ملاو نشی ندائیو لگر سید الکائنات فرمائی و کسان با پرز قیامت دا عرش دا سوری دا لانیوی یو پا کیاغم دے چلی خلاص بانی او شیور کئی نو دے گسلیم پتن لگی دا پت ورکولو کنور سنینو دا غیو اللہ تاکیو تکرکا وی و کسان با پرز قیامت دا عرش الہی دا سوری دا لانیوی بخاری و مسلم شریف حدیث پہ یو پا دا غو کیا اکس دے چی پدی خلاص یو شیور کئی نو دے گسلیم پتن لگی نو سید الکائنات وی دشپی نفل تحجد در رز پاغیدہ سی غردی لکپت خیرات چپا سرگن ورکولو بانی غرد او دا حدیث تبرانی ذکر کرے دام در لمخ کی تیرو چی غرد آلا چی سڑے او دشی اور آپاس دی ورنگ ماسو تن نفس کچاس موزو کن ادا پا قیام اللیل تیرا دی لکدارو حدیث امام تبرانی ذکر کرے ایاد ابن معاویہ المزہری رضی اللہ عنہ نے روایت تھے جو اچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لا بد من صلاة بلیل ولو حلب شات وما کان بعد صلاة العشاء فهو من اللیل رواہ الطبرانی ایاد ابن معاویہ المزہری رضی اللہ عنہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیلی وی خبردار دشپید موند کون نگر اخلاص نشتا دکتا اس طرف کی جمعہ کی تیرو چید قیام اللیل پاجرنو کی یو جردام دے ادام کافی ہے چید تحجد والا ببی حساب جنت تے نادر تیاد دیکھ یاد در کرنے تحجد والا باب اللہ بے حساب جنت تبوزے اذا اللہ حبیب و اخلاص نشت دے دموز نبدش بے ولو حلب شاتن اگر تو دمر وحوی لکا گڑا کی سڑے لش دگڑی پلشلو دیر لگ وحوی لگی رتا گڑا کی او پیالی پئی دیر نپکی دو پیالی پئی نباغی بانی منٹو نہ لگی وی ولو حلب شات اگر کو دگڑی دے لشلو مرو وحو مرو درے گی خویر او درے گی وما كان بعد صلاه العشاء فهو من الليل ادماس ختم دمز نقص شکم نوافل شل فهو من الليل بس دادش بی قیام الليل دا حدیث امام تبرانی ذکر کرے علامہ منذری وی طول روات ثقات تھی مگر محمد ابن اسحاق اب محمد ابن اسحاق یو راوی دے دبارہ کی محدثین لکھی جداد روات الحسان نے نو حدیث سندن ثابت جماس ہوتن نفس چا سنفل کو نمزدا من اللیل دادش بی قیام اللیل غورا دادا گورے چیو دشی اور آپاس زکایی کی قربانی دیر خوب نفس بستر پر اخول اور آپاس دل دیر لوی قربانی دیر آخو دیر لوی اجر دیر خوکا آغا وز زمون ہونتی کمزورو نی نماس ہوتن ویترو نفس دی نفل کئی یا ویترو نمخیر سنوافل کئی اتاستا درس کی تیر شل اثار سنن کی حدیث تیر شو چی نبی علیہ السلام دا ویتر پسی پا ناس تب دورا کات نفل کن ناس تب آنے با جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دورا کات نفل کن نو قیام اللیل زمائی ذات مندو دا ضروری رہا گر کنو گنتی وی ذکر نمیلاوی او پدی بانے بندہ داد اللہ رب العزت پا حضور کی نزدیکی در رب العالمین پا حضور کی او سڑے دا سی نزدیکی چراغی نزدیوالی سالام نشتا ابو عبید رضی اللہ عنہ صحابی دے دیوئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویلو انہو مکتوب فی التورات وی تورات شریف کی دا خبر لکلیوا لقد عد اللہ للذین تتجافا جنوبهم عن المضواجع ما لا تر عین ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. صحابی وی تورات شریف کی دا خبر لیکلی شو چی اللہ دا آغا کسانو دا پارا چی اغای دا شپی بستری پریخی وی اللہ تولاڑوی دا سے نعمتو نے اتیار کڑی چستر گلی دلی نیدی غگنوری دلی نیدی زڑکی اغا خیال نسرادو تیر شوی نوی او اغیبانی یو نزدی فرشتم خبردارن اغیتا یو نویم ولا نبی مرسلن او قرآن شریف کیم داوئی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین ویحس نفس تپت نشتا دا حق نعمتونو چی دل پٹکڑی شوی دی دستر گو دو یخوالی دا پارا داستر گی بے پی یخیشی دا تحجد گزارو. دا حدیث مستدرک حاکم کی ذکر کرے اویلی دی چی دا حدیث سندن صحیح دے ویلی دی چی دا حدیث سندن صدے دا صحیح دے او ثابت دے ندشپی قیام اللیل زمائی زتمند دمرلوی اجر دے. مشکاہ شریف کی حدیث دے وہی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دشپیہ برا پاسے نبیا بے دا خپل بال بچ سبیولی گلوی دو کدا بال بچ میرا پاسا نٹھول بال بچ بے راویف شو. مشکاہ شریف کی حدیث دے ٹھول بال بچ بے راویف کورت بے بچو دا غا وقت دے چس غواڑی اللہ دعا گانے قبلے دا غا وقت دے چس غواڑی اللہ رب العزت دعا گانے قبلے. دارنگی دا نبی علیہ السلام بارک راغلی چی رشبیہ برا پاسی دو نخپلی بیبیان برا پاسو او یوزلی بیبیان را پاسو لی نو دیموی وی سوک دے چی دا حجرو والا برا پاسی رب کاسیت عاریت فی الاخرہ دیر زلی او زنان دنیا کے خپ جامو کے پٹا دا لیکن قیامت کے با بی جامو را پاسی بے جامو را پاسی دل سی جسے وئی نا منڈے بوئی لیکن یو نیکی وسوک نور کے وے رب کاسیت عاریت فی الاخرہ دیر کرتا ہے زنانا چی دنیا کی نعمتونو کی دا پا خیستو خیستو جامو لزتونو کی دا لیکن اخیرت کی برسر اس شینوی نو ہر سڑے دی پتو رش پر را پاسی او زان دا پارس غم دیو کی. حضرت داؤد علیہ السلام مدا سکول چرا پا بسیرو نبیا بے بال بچ را پاسو دو. عمر رضی اللہ مبارک امراغلی چکل و تحجد ترا پاسی دو نبیا بے بال بچ را پاسو او دا آیات دا سورة توہا بے علستو اللہ وی موزو کا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَا اللہ وی دی اہل و عیال تا دو موز حکم نیو کا اخفلم پا موز امیشہ والے ہوکا فلم پا مزبانے امیشہ والے ہو. اتا اس تمخ کی جمعہ دا تحجد وغا مضمون تردی پوری را رسیدلے چیزا مونگ سلف صالحین وغا تحجد پا کمی طریقے بانے کول تحجد بے پا کمی طریقے بانے کول ابن مسعود رضی اللہ مبارک راغلی ابن کثیر دا روایت ذکر کرے اغا تابعی ویز جمعات توردن نشو پخوا جمعاتنو کی رنانا انتظام بنو وی تو رتیار را او دو جماعت پا گٹ کی او سڑے جاڑی او فریاد کے وی اے زمارہ بتا حکم کڑے ہو زپتورش پر آپا سے دلیم او ٹولش پم عبادت کو دا پیش منے دے اس مال بخنو کی دا جاڑی او فریاد کئی جاڑی او فریاد کئی وہی چرانا ہو لگی دا او ما گٹ کے اکتل ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا دا نبی علیہ السلام اگا صحابی دے چو علماء علی کلی دا علم پہ اعتبار دا دن الوی مرتبہ دا بلچانو اور طول عمر دا سید الکائنات پنی گرزولی مسواک گرزولی لوٹے گرزولی بالخ گرزولی طول اشپا اللہ تولار دے و پیشمنی کی وئی الہ العالمین تا حکم کڑے و زودر دلیم او دا پیشمنی دے اس پا ماوانی سو کی بخن دا توجی دے ابن عمر رضی اللہ عنہ بارک راضی دا پا صحابہو کی دیر لوی عبادت والا اور دیر لوی تقوی والا دین لوی تقابسی تا صلاح رس درس کی تیر شل حج لچی بلار دو خیمی بے جوڑے کی یو حیمہ بے پا زمین حل کیوا او بل بے زمین حرم کیوا نو منزول عبادتونو تب حرم ترادن نشو نو کس غلامانو سر بے سخبری مبری کولی زمین حل لبشو نو چاورتوی داولی وید حرم نیکیم سر سر سمن دا خود دی گنام سر سر سمن اسے نا غلام لغسو نکم او سو نکم نو دو خیمے بے جوڑے کرے یو خیمہ بے زمین حل کیوا دو حدود حرم نبار او یو خیمہ بے پا زمین حرم کیوا ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ را پاس ہے وقت نہ ابیا پستر گڈن چھو اخر کی پستر گڈن چھو نبی ابے دخل شاگر نہ تپو سکی پشمنے شے کنا نہ کاغ وے چلا پشمنے دے نوافل بے شروع کر او کوی بے چ بس پشمنے دے اس وقت نزد دے اذان تا نبی ابے استغفار شروع زکا اللہ دخل خصوصی بندگان و حال ذکر کرے دا خصوصی بندگان و حال ذکر کئی وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ وی زمان خصوصی بندگان پیشمنی کی مانا بخن غواری پیشمنی کی بخن غواری حضرت یعقوب علیہ السلام سر بچو اتیا کال ظلم کر دیو قول مطابق یوسف علیہ السلام تی اتیا کال سو جدا کرو چکلا دا معاملی حقیقت معلوم شو چدا خود دا زیادہ تکڑے ناغا بچی پا جرار آلل یعقوب علیہ السلام تاوی بابا جی منتا بخنو غار ناورتدانوی چی بس بخنو غارم یعقوب علیہ السلام ورتاوی سوف استغفر لکم ربی بچو سوال بدر لکم خصبرو کئی لاد سوال وقت ننے پشمنی کی بدر لغار اب یہ دغلتا امام قرطبی ذکر کری ویوام پشمنے دیو دو جمعی دشپی پشمنے دا ساجیب شان لری د جمعی د شپې د پېشمنی سوال وی ضرورت کیږي نه بچو ورته موږ در سره جاته کړه ظلم مکړه موږ ته بخنو غواړه وی سوف استغفر لكم ربي سوره یوسف کې وی یعقوب علیه السلام ورته وی زر دې بچو بخنه بدر ته غواړم خلا وخت نه پېشمنی کې به غواړم نو د بچو د بخنه لپاره پېشمنی اوقاتو کې را پاسې ده نو پېشمنی اوقاتو کې زمای عزتمند استغفار کول دا دا مومنان و صفت دا علماء لکلی وی پیشمنی سوک را پاسی دو او یازلی استغفر اللہ وی نو رب العالمین بیدی آیات لاندر آولی و بالاسحارهم یستغفرون دی آیات لاندر براش نگو را پیشمنی یو پینزل لسمین تا دی استغفار دو پارا پریزش او صوفیاء کرام وی سنگ استغفار بوی وی بسترگی لکسات دو پارا پٹکا اوائے چلاسو کی میزن زیرون دی خپو کی بیڑائی دی او بس ملائکو نیولیم اللہ تا فیصلی دا پارا مخیل و لارم او دا دے درنگ دے او کسات تے جہنم تا دا غرزول حکم کر او خپل طول گناہونا مخیل کا گورا یو دے استغفار پا وقت کی یو یو گناہ مخیل کول دی دا دے رخ خبر یو خپل گناہونا من خلقو لذکر کر یو رویزو چی زوان ام دا سے غلام کرے او دا سے مفلانے سڑے وجلے او دا سے مفلانے والو بیزت مکو دا گناہ اظہار کول گناہ دا پاغی فخر کول نخلے خبر کی سجوڑی گی پا گناہ چی فخر کے نغی نسجوڑی گی دا مومن صفت دا دے چی دے با پخپلی گناہ شرمی گی مومن صفت دے دے با پخپلی گناہ شرمی گی دا مومن صفت دے اللہ وی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ دا سین دا اللہ وی قسم میری بی پرزد قیامت او قسم نیوی دے بندگان او پاغ نفس نو باندے چی گناہو کی او نفس ملامت کی آغا نفس چی گناہ دو جی نتا ملامتا کئی اللہ پہ قسم خوڑے لے قرآن کی وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَ اللہ وی پاغا نفسونو میں دی قسم وی چی گناہ اکا و ملامت ہے خدا دا مومن نفس دے وی گناہ دے اکا پر دھر کی دھاری رسوکل اور پریشان دی کی خفش وی مومن مسلمان نا چی گناہ شدہ سے حال بی لکدا غر سوک روچت کی پدی سر و لکیل پریشان بی بی سکون بی اوزلو کی بیسی نو سکون نی او ای دا منافق مثال لازے چی گناہو کی لکا مجھ پدی پر رکی ناسو او دی شڑلو بس پاسے ندخپلو گناہونو تذکرہ کول باغی فخر کول دا مومن شان میں یو اللہ رب العزت تخپل گناہونا بار بار پیش کولی چی اللہ ما دا کری یا اللہ ما دا کری یا اللہ ما دا کری یو یو گناہ مخیلہ کے او بیاد آغی نبخ نوار و بالاثار ہم یستغفرون دارنگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلم طولش پا پیو آیات جڑی مشکا شریف کی حدیث تے و نور و کتابنم ذکر کرے ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام یو ذل ماس و تند مزنا تر سبا پوری دایو آیات لستو جڑلے ان تعذبهم فإنهم عبادک و ان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرز قیامت اللہ را ولید عیسیٰ علیہ السلام دعا دا عیسیٰ علیہ السلام تبوئی چدا مشرکان استادا امت ہوئی چدا منگ شرک کولو دارا تا عیسیٰ علیہ السلام ویلی دی دا اسا نئی خبر نا چوئی لکھا دی بابا لولی توئی چدا بات لے رکھئی وئی دے خوب کے مال را غلے دا سوئی کہ نوئی آسو کوئی دے چی جوان دے و نویلیو چی زمبر شم نگر دا باد و دا مرض دلی رکول دا پارا با بل پل نزائی آسو کوئی رستا علاج اس نور ڈاکٹران اس رنشت نور علاج دی ڈاکٹران اس رنشت اس بسکے ویلار شفلانی درگاہ کے بودش خوب بوئی نی بگئی خبر بار آگر اچھا دے و زنانا کیسا کولا شرم پکار دے مونکو وہ یو زنانا چاہتا یو ڈاکٹر دے تلی وہ آغا نسواراو نوا عیسائیانو نوا ناغی والی رخاکیگم ناو دیر پا درگاہونو باباگانو مگردی دے وہ خاکی والی دالا سوے زبدر لدش پید اللہ نسوارو کو یعنی دن نسواراو د زنانو یو ڈاکٹر دے خوبدی پوئی گی چی سوال بدا اللہ ندش پید کے یہ گئی خبر دانن دمون دے مسلمانانو کار چکل اخو یو دو درو ڈاکٹرانو طبیبانو بانیو گردیو خونشی وی بس اس دائل آئلا جرے اس با بابا گانو لیا و شہداو پسی گردی میں چی دا کی دائی چی مرض بابا ولی شہید منے جوندے لرکولش نو دا کفر او شر سخکر لکی ہونی بگئی پہم روان زکا دا خیر او شر مالک سوک دے اللہ رب العزت دے میں چکل بندا او پا بندگانو کی مڑے یا پاغی کی جوندے اونا گتا ولی شہید پا خیر او شر مالک او زموار گڑے نو بس دا غشر کو کفر دے اللہ اخبال حبیب تنوئی چی حبردار ما سے وازمانا چی بل سکرا مدد نکی سورہ یونس یو لسم پارا کی اللہ اخبال حبیب تنوئی تاو چی تلاوت کوئی یو لسم پارے پا آخر کی راضی اللہ وی وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكْ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين مرا بلا ما سوا دا اللہ نہ غچالا چتال نہ فیدر رسول شی نہ در نظر ارد فکول شی او کدا سی دیو کل نہ ظالمان نہ وے اللہ وے کدا سی دیو کل نہ ظالمان عیسی علیہ السلام بارکی وقوم وے چلا دویلی نہ اللہ و عیسیٰ علیہ السلام را بار کی اور داننم یاد ساتھ چاچی پسم را اولیاء و شہداء و بزرگان و دروغ جوڑ کر نو دغا اولیاء و بزرگان با اللہ میدان دا محشر کی رو باسی اور تب ہوئی چی تاسو دائی لے لیو دادائی خوچ اس تاسو دا قبر میں عبادت کو لنو دائیوی چی دائی را لے لی عیسیٰ علیہ السلام تبا اللہ وی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام توئی اے زما پیغمبرا تا دی مشرکانو دی قوم او دی امت تویلیو چے ما او زما مور بغیر دا اللہ نا دو معبودانو نسائی دا ورته تاوی دی ټول خلق به تماشا کوي او مال ندی مناسب چیزا آغا خبرو انکی استاد شان سر مناسب نی ان کنت قلته فقد علمتا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک اللہ کما ویلین تپیپو ہے تزما دزڑپ خبرو پوئیگی اوزستا پزاد کچی کمیلم نین پوئیگم انکا انتا علام الغیوب وانی پوئیدو والتی ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الله ما خديت ندي ویلی مگر او چې تارا ته حکم کړي چې دیو الله عبادت او بندگی کوي زمام رب دې استاد سم رب دې او بیا وې الله دې قوم کې چې موجودم د دې حال نه خبرم الله چې کله دې بروخي جولم نکنت انتر رقیب علیہم اللہ تپا ہر یوشی محافظوں نے گھوا بیا بوئی اللہ دادی سام خلو لار دی ان تعذبهم فإنهم عبادک اللہ کا جہنم لے غرزے نوم داد بندگان لے والار دی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او کا بخنو لکے نوم دور زور وری چی سوکتا پوس کولو والا نشتا سوکتا پوس سید الکائنات دماس وطن موزو کو ندایات شورو کو پو مسکی ان تعظم خفل امت یادے اللہ حبیب سر دخفل امت غم ان تعظبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنکا انت العزیز الحکیم ماس وطن ندایات لستو لستو لستو ترریچ سبا زانو شو سید الکائنات جڑو دازا مند مشرانو دین دے عبادت اگر طریقہ زائد رحم اللہ او کس دے او دا زمان طول فقہا او دا واقعہ ذکر کرے دیوئی صلی تو ما ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی مسجد عشاء الاخرہ و اماد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرد ماسخوتن موزکو و خرجن ناسو خلق دمات نووتل او امام سیب لیل ابدا پتنو چیز پا جمات کن واردتو ان اسألہو ان مسألتت من حیث لا یرانی احد ذو جماعت کی ویدیو جنہ پاتش و ماوی ذاتی دا سی او پت دا مسئلی تا پوسکم خوش سوکنونو گوری بعض مسئلہ دا سیوی چی خوشوی و امام سیب چوکا تر جماعت کی سوکنشتا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ندر نفل و نیتی اترون اور سورہ تور شورو کو سورہ تور کی دی آیات مبارکت رو رسیدو سورہ تور کی اللہ ویدہ جنتیان کی جنت لوردن نشی نو دا خپل خپلوان بخپل منت کی ناس دوستان بناس تی نو دا دنیا خبر بشورو یو بل لبوئی آدم شی نو دا سمر دا اللہ نا یریدو کو دکان کے ناس تو نو یریدو کو کور کے بناس تو یریدو کو جماعت کے بناس تو یریدو نو بیار آگڑے ریر ادو جنمون با اللہ تا جڑاو فریاد کولو نو اللہ احسان کو او دا غمون و مصیبتون نے اخلاص کو نو دی آیات تے امام سے برو رسیدو فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم وی اللہ پمگا احسانو کو آو دا سخ گرم عذاب دا جہنم نے بچ کو وی دی آیات تے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ رو رسیدو نو بس بار باری وی او جڑنی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم تردی چ مؤذن صلات فجر تراوی او امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دایہ و یاد بار بار وی فمن اللہ علینا و وقانا عذاب الصبو ددا زمون مشران طریقہ کہ طول شپ اللہ رب العزت تسکول اللہ رب العزت تے طول شپ جڑل اللہ دی منو تاسلم ددی توفیق راکی دا ابو اسحاق کی شیرازی رحم اللہ بارکی ذکر کڑی وے چ کلا بش پشوا نو بس د خپل رب سره مناجات شروع اوی بے لبستو صوبر رجا والناس قد رقدو وقمتو اشکو الى مولایا ما اجدو وقلتو یا عدتی من کل نائبہ ومن علیہ فی کشف الدر آتمدو وی بے اللہ ما استاد امید استاد رحمت یعنی استاد امید جامی میں واغستی اللہ استاد رحمت امید لر خلق دے شویری او ذرا پاس ایدنیم خپل مولا تدخل گناہونو شکایت کو او فریاد کو او زوام اے اللہ چی دا ہر مصیبت دا پہر آت زما امدادی او پا ہر تکلیف لرے کولو کی زما پتا اعتماد دے اشکو الیک امورا انت تعلمها مالی علی حملها صبر ولا جلد وقد مددت یدی بالذل معترفا الیک یا خیر ما مت ما مدت الیہ یدو اللہ ماخ باللہ سنہ دا عجزی تا تا روان دکری آوز اقرار کوم چا آوز دا گناہن دا وجن زلیل فلا تردہا یا رب خائبتا فبحر جودک یروی کل من یردو اللہ دا اللہ سنہ میں محروم مپریزے خالی مپریزے زکستا دا سخا دمر الوی سمندر رے چسو کم رازی ندین خالی لاس میں رہتے رہے ذکر رب العالمین کم عجیب سخار رب العالمین کم عجیب سخار اے بندگانو بعض بندگانو کہ اللہ دا سے حیا او دا سے ایمانی خے چی اغلا دی لا سنیو نو دا غیرت نبرداش کے چی تا دی خالق دی دا عرب دا سے سخاگان مشہوری نبی علیہ السلام بارک راغلی وی چی کلت چاس شے غختے نو نئی ندکڑی نبی علیہ السلام نے چی کلت چاس شے غختے نو نئی ندکڑی وہ یوزل جمعی مبارکی تروت ہوئی اور چو غور تچارا لے گلے ہو آغے چولی وا او نبی علیہ السلام راغے پا ممبر کی ناس نیو صحابی ورطوی جدا مال راگا صحابہ دیر پریشان شو دیر خفش شو ایل پتا ہو جدو غختا اس نبی علیہ السلام منے کول لکے بس سید القائنات چی موزو کو چو غیغل ورکا او صحابی نور صحابہ ورطولی چو گرد اللہ حبیب سر سور خون کولو تا تیو غختا او تالا خو پتا دے چی نبی علیہ السلام نسوک سشیو غواری ندی خلا مبارک کی نہ نشت وید نبی علیہ السلام سخا سنگا لک ہوا چرا والوز او پر رمضان شریف کی خوبدا سے سخا وا کر چاچی او زل دی عظیم شخص لراغل اسی غفتی نے نہیں کر نے نہیں کر نا صحابی خلق اور ٹھلئی ورتا صحابی ورتا وی رٹھئی میں ما دیر پارا نہ غفتی جی سید الکائنات دا مبارک بدن ندی اسی او زدی واچو نا ما کفن دا پارا ہو چکی دیشی دا سید الکائنات چو غدا دا دی دا بدن مبارک اثر لگی دلی ما دا پارا دا سشی کفن جوش نو دا اللہ دم رلوی سخا دا حدیث پاک کراغلی وی کل چی بندہ دا دا سلا سنا اللہ تا پورتا کی مشکات شریف حدیث تے اللہ وی ما تا حیاء راضی چی دا اللہ سنا خالی پرد ما تا حیاء راضی اللہ وی چی دا اللہ سنا خالی پرد او بیا چی سپینی گیری والے دے نسپینو ڈکنو وی اللہ حیاء کے و منگو تا سلم اللہ نا حیاء پکار کل چی دم را کریم ذات تے چی نمو پی سزور شتا سزور خمو پی نشتا کن او دے احسان دو جنا چی ماو تا دے گناہنو دا اللہ سپور تکنو اللہ تا حیاء وردی چی خالی پری نمونگو تا سلم حیاء پکار دا خپل شکل خپل اخلاق خپل معاملات او خپل طول زندگی دا قرآن او دا سنت دا قانون مطابق کول پکار لے اللہ دے منگو تا سلم توفیق را کی اللہ دے منگو تا سلم توفیق را کی چی رما عزت مندو منگو تا سو دا شپی دا تحجد و دا قیام اللیل داغی عادت یان جوڑ شو او دا غور عبادت تے مخ کی در للایات پا رنبی جمعہ کی تیرو چکل تحجد و بیان کی رو چی اللہ اخبال حبیب توائی اے زما حبیب تحجد و ترا پاسا ان ناشئت اللیل ہی اشد وطعا و اقوى مقیلا دا دشبی را پورتا کی دل بیر سخ دی دا نفس پا پیمال کو لکی یو سڑے وی چی نفس میں دا قابو دلان دے راغے لکا نفس دروغ وی نفس بدکاری کئی اغلا کئی چغلی کئی نو دا نفس بسنگ قابو کی گی دشپی پا تحجد دشپی تحجد دا نفس دا قابو کی دو دا پارا دیر لوی اثر دے پکی و اقوى مقیلا او دا دیر مضبوط دے پوینا کے علماء لکری وی دا دشپی موسم ندے دی کے رحمتون دا اللہ رب العزت نازلی او دشپی پا عبادت دے یو انسان سکی دے یو انسان زمائی عزت مندو درجات دا اللہ رب العزت پا حضور کی پورت کی دارنگی علماء دام لکلی ویسر رسیختی رحم اللہ بوے چی خلق واو رئی دا فوائد دا دین و دا دنیا گو رہ تیارا کی نازلی چشپہ تورشی کنا او خلق کدش نوی دادش پی پتیار کرا دی علماء دام لکلی وی دی سر گرانی گرانی مسئلی اللہ کلاوی وی دیر یو عالم یو مسئلہ پی سختش نوش پی راپاسی اللہ تجاڑی نو رب العالمین ورطا آغا سانا کی زنگی استاز ابو داود شریف بمور سر ری ناغوی کلمون کتاب گورو کتاب حل لشی من سر غمی چی طالب لبسوائی شروع تور گورو او سمعلومات حاصل لشی وی بس ذرا کاتا نفلو کدش پی اللہ تو جاڑو وی ایمان سر دا خبرکم چی طالب لکینو دا سی اللہ ذہن کلاو کی چی غم مسئلہ حل شی وی گئی خبرکم مسئلہ حل شی نمون شیخ نور اللہ مرقدو اگوی ظلمی مسئلہ کا تستلے شو او اس طریقے سرمیو نموندہ وی دش پی مزمیو کودشو خپل استاد یادول حضرت سے مولانا حسین علی نور اللہ مرقدو وی خوب کی میں استازو کتو مالو ایتدا مسئلہ پورے استلے شید افلانے کتاب روال دیفلانی دیکھے را پاس ایدم بس مسئلہ حل دیر مسائل دش پی پا قیام اللیل سر حل کی کہ دینی مسائل لی کہ دنیاوی مسائل لی دا غیر حل کے دو دا پارا سرے چھ رب العالمین تو جاڑی رب العالمین لی لی مسائب دا پارا نبی علیہ السلام دا شپیہ جڑی دی دا بدر پشپیہ ٹول اشپا جڑل کنا وی اللہ دا لک ٹھولے رے کہ دا کافر دا لاستا شہیدان کل اللہ دا امت بٹھولی یتیم پاتیش اللہ تے جڑل اللہ لے فریاد کولو اللہ رب العزت تے فریاد کولو نو دا غران اگران مشکلات کہ دینی دیو کہ دنیاوی کہ دینی دیو کہ دنیاوی دی نادش پہ حل کی حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام دے گرفتارائی دے پارا دا فارس بادشاہ یو دو سپایان را لے گئی پشپا کی چی سکی گی مشران تا اس نمخ کی تیرو وی آغا غم و مصیبت نمی ارے گا چی منز کش پہ چی پہ گئی پہ خبر بار آغا غم و مصیبت نمی ارے گا چی منز کش پہ نبی علیہ السلام تا دو سپایان را لے حدیث کی دام راغلی مسلم شریف حدیث تے وی لولی بریتونے پریخیو گیرے خرے لے نبی علیہ السلام مخامخ چالا کل خیری نہیں کری دا غدوو توی ویلکما من امرکما بحاظا وحلاکو تباشی دا چلن لچا خولی تا سو خسڑی وی دا دا سڑی توب نپسوتی ہے نای ورطای من تخپل رب بادشاہ حکم کرے نبی علیہ السلام دا سی پگین مبارک لا سراخوی ما تم رب دا بریتو دا لندولو دا گیری دا اگدولو حکم کرے تا سو لستاسو رب بادشاہ لیکن زمان دا بادشاہانم زمان پا فوجی نظام کی پا گیروانے بد گنی اور جی چالوی لی بریت پریخی ناغل باقاعدہ دے دی تنخواگانے ورکے زمان یہ استاز اخوی ویدہ دا بزدلہ یلام ہوئی پی گئی پا خبر بانے زکر دا یہود شعار دے دا کوملوت شعار دے ویسل راغلی منتا گرفتارو نبی علیہ السلام ورطوی نور خبر بساری کو اللہ علیہ پتر جخبل ادا اللہ حبیب دشپیر سوئے دی اللہ دا ساری غدوا سپایان سر نبی علیہ السلام ملاو ویزی بیگا زما رب را پاسی دلے استاد سر رب وجلے ای تا اس پتہ نو وجہ کا فارس کو کم ملک نبی علیہ السلام تے دشپی جبریل امین علیہ السلام را غلو چغتا سو دے گرفتاری دے پارے کسان را لی گلیو بیگے زوی را پاسی دلے او بادشاہ قتل کرے دشپی اللہ نہ وقتو کی سورہ سورہ حالت دلے سورہ سورہ انقلابات دشپی راز سورہ سورہ انقلابات دشپی رازی دا اللہ حبیب دشپی اللہ تو جڑل ساری وحی وشوا ایتے ویزائی کم رب چرالی گلی ای زمان رب بیگارا پاسی دلے استاس و رب سکڑے استاس و رب وجلے و قتل کرے نو دشپی دا موسم دا رحمتون دا نازلی دو دا پارل دا رنگ تاس اللہ مالک ابن دینار رحم اللہ اگا واقعہ در لتی رو چی غوی مای اہور و خوب کیوں کتا نو ما ورته نکاو کوي را لوي مالک سره می خبر او کا او مہر ادا کوي امام ما وی ما ورته مہر سره د شپې تہجد د جنت د حرو مہر د شپې تہجد د شپې تہجد د دارنګ لایا د ساتي وای د شپې په تہجد باندې وا د رب العالمین دیدار ملاوي زکه حسن بصری رحمت الله علیه بوي لو علم العابدون انهم لا يروا ربهم لغابوا وی خبردار شہید آدھ شپیہ چا اللہ لولاری و جاری کدی لدا پتو لگی شدی با قیامت کی اللہ نوی ندی با دا غم ویلی شد وی گئی پا خبر بائی لو علم العابدون انہم لم یرو ربهم لذابو وی دا شپیہ چا اللہ تا جاری دا اللہ دا عشق و دا محبت دا وجنا کدی لپتو لگی چا مون با اللہ نوی نو ندا با ویلی شد نو تحجد بانی دا رب العالمین زمائی ذات مندو دا رب العالمین دیدار بہا سلیگی اس انشاءاللہ آغا سیزونو ذکر کوم چی اغی سردا قیام اللیل اللہ سانائی یو خسرے دا خوب نمخ کی او دست دکھر دا خوب نمخ کی او دست پکار دے زکه بای صحابه کرام ویل وی زدا خوب دا خوب نه وی ویدا دا سے ثواب گنم لک سرنگ چودری دل ثواب گنم سنت طریقے مطابق چ خوب یو خاص کر دو علماء خو دیگه خبره نبی علیہ السلام وی دا عالم خوب او دا عابد عبادت سره برابر نه دیگه خبره دا عالم خوب او دا عابد عبادت برابر نه زکه عالم خوب سره پار کئ چ دا دماغ لگ آرام شی ہوتا تو قران و سنت تو خش دیگه خبره قران و سنت در تو خی دارنگی دا را چکلا وای کلا سړیو دکیږي نو په خوب کې د نیت دراحت کوي چې الله العالمین زدید فارو دکیږم چې لګرام را حاضر شي عبادت لاره پورته شو دو دکی دو په وخت کې سړی د نیت کوي دا مسله وای سړی خو مستقل نیت کړي او ځان تهجد له تیار کړي کو د پاتې شو نو الله به تهجد اجر ورکړي یو دو دکی دو د خوب کې نیت د بدن دراحت په کار دی چې تهجد له زرا پاسه جیم کدشپی را پاسی دنو اگر کلیمہ وائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و هو علا کل شین قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی نبی علیہ السلام علیکم مسلمان چلشپی را پاسی دن او دیووی او دین پس صد و آغواری اللہ وعدد چی قبلی گوشت دین پس کرا پاس دو دسیو کو موزیو کو نو وعدد دا اللہ چی دا موز بے سکے قبل ایوے او بازی سلف گرہ پدیو وی بازی سلف ہوئی کمونگ لپت اولے گی پتو لومر کی چی زمونگ یو عبادت قبول شے بس دارا لڑے رر کدا پت اولے گی چی زمان دا یو عبادت بس قبول شو نو ای دا مونگ تا دیر چاورتا ہی راولے پدی و تول دم را خوش آلے گی چی تو تالا پتو لگی چی او عمل دی قبول شی وی اللہ قرآن پاک کی وی انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ وی زا اعمال دا متقیان قبلوم لن بے با دا متقیان پا صف کی دی اللہ داخلی اگر بدے اغین پس بدے عمل قبلی او چی پا متقیان کی وردن نشی مسئلہ حل شو قرآن و سنت کی چی دا تقوی پا سبب اللہ کمی وادی کڑی نچ متقیانو کی وردن نشوی اب اللہ درکے اللہ وی انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ اعمال دا متقیانو قبلی اللہ پاک دے دا پاک و خلق و عمل قبلی یو خدا پکار دے جو ام کل کرا پاسی دے ندا دا نبی علیہ السلام سنتی پا مسواک کی مبالغ کول نبی علیہ السلام بخ مسواک والو پا غاخنو پا جبا حلق پوری بے رسول زکر دا غوخ میں دا خالی بے او کله که تهجد وی نو داغی آداب دادی د تهجدو چې سړی کله په کلار دی وای کله یې لک پتی زوی څنګه کی کدر سره خاطر سو کوذری هو په کلار کو او کله سو نشتا نو پتی ز کو چې غاوري یو به قران د ویلو ثواب ملاویږي بل لاوري دو قران خپل اوري بم او وی بم دارنګي دا به وای عقیده لري کما یلیق بشانه وی رب العالمین د خپل شان مناسب پیشمنی وخت دی لومبنی اسمان تراشی نو دا اسمان من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب علیه هل من داع فاستجیب له رب العالمین و اشتد سوک بخن غختن کے چزور لبخن اوکم اشتد سوک توب استن کے چتوب قبول اکم اشتد سوک دعا غختن کے چی اغاو غواری آوزے جو لید خیر نڈککم جو لید خیر نڈککم دے ماداب دام دیکل تحجد کوئی لنم بے مختصر دورکاتا کوئی اگر نفس مخواہ دے چی سمر در لیاد دے کنا نو آغا پکیوائی کچالا دیر یاد نہیں ہے سور اخلاص در لیاد دے نو سور فاتحی نفس یوشل زلیو آیا بے پا بل رکات کی یوشل زلیو آیا او نفلو کی دام نشتا ورہ فرضو کی بڑن بے رکاتو گدوی نو دویم باغی نلگ لنڈوی یا بدوار برابر وی نفلو کی دام نشتا کڑن بے رکات دیو گد کو دویم دیو گد کو نفلو کی کڑن بے رکات چا مختصرو کو دویم دیو گد کو نو دا خبرت نفلو کی درست نو کچال نور سے یاد نی نو سل زلیو رکات کی سور اخلاص ہو آیا سل زلی بل پر وہ سور فاتحی تکرار نشتا سورہ فاتحہ با پا موسکے مقرر روئی نا سورہ فاتحہ کچا پا موسکے مقرر کا دم راندازے سرا چے تاخیر واجب ہو کرا گیا پی سجدہ سا ہو رہا ہے سورہ فاتحہ الحمدنہ ترولد دوالین آمین پوری دیکھیں تکرار نشتا چکنے تبار بار ہوئے چھے دینا صراط المستقیم اہ دینا صراط المستقیم او باقی نور سورتنوں کے تکرار کوا پا نوافلوں کے فنوافل کی لگتا سوا اور دایا و آیات نبی علیہ السلام طولش پلستو ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور انت العزیز الحکیم. دارنگی بازی امور آغا دی چی پاغی قیام اللیل اغا ثانی دی نولما او دا ذکر کری ویسا ظاہرن دی او سا باطنن دی ویو خوی او سنے دا دیر خوراک سکاک کوشش دی نکری دا عام مشاہده دا چی دیر خوراک سکاک سرا دے عبادتون توفیق نمیلوی دیر خوراک او سکاک سرا خوب غلبو کی دیو جن علماء لکلی وی دیر مخرا ورن دیر سکاک بکے بیا با دیرو دکی گی او چی دیرو دشی نو دیر بتاوانیش پی گئی خبرم علماء لکلی لا تاکل کثیرا دیر خوراک مکوا فتشرب کثیرا فتنام کثیرا فتخسر کثیرا دیر خوراک مکوا ورن دیر او بوبس کی چی دیر خوراک او سکاکو گی دیر بو دکی او دیر خوب دا تاوان او تاوان. او علماء یو واقعہ ذکر کرے وہی خبیث ابلیس یوزل حضرت یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام تو سرگنش انبیاء علیہ السلام سر بعض اوقاتوں کی شیاطین سرگنشی و خبریں کری اور بارک احکام المرجان فی احکام الجان و بہترین کتاب ہے اور آگے کہ دا ہر پیغمبر تقریباً واقعہ ذکر دا چدا شیطان فلانی فی غمبر تسنگ راغے فلانی تسنگ راغے وہی زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام تیوزل شیطان راغے نو شیطان ورتوئی چیز تا تا نصیحت کو نو پیغمبر ور توی دروغ دی ہوئی وہی تو چالے نصیحت کے نصیحت خون کے خدا راتا ہوا ہے دا بنی آدم مبارک ولی دا بنی آدم دری قسم دی بری بنی آدموں کی دری قسم خلق یو صنف دے چاگا دیر سخت دی پا منگا بانے منگائی تا متوجیشنو پا گناہنو کی اختکو گناہنو پیوکو کو نوچ گناہن فارغ شنو استغفار شروع کی و جڑا اللہ لشروع کی نو وی مونگ چی سمر گناہونے پکڑی اٹھول محنت مزائش نو وی مونگ بیا واپس شو گناہونے پکڑی دائی بیا استغفار ہوئی اللہ تو جاڑی نو وی مونگ تی نناو میں دکی گو دیر ستری کو دی خلقو پی گئی پا خبر بانی شیطان ورتے یو سنف دے انسانان ادا سے چی مونگ تی گناہونے کو کچھ گناہ پیو کو فارغ شی نو استغفار ہو جڑا شروع چی او یادو ساتھ اللہ دا سی کریم و رحیم نے کچا سو کرتا گناہو کا خجر اخلاص تر غواری دی در کدا نشتے چنا ہر وقت اللہ رب العزت بندہ معاف کرے. اب یہ دویم کس مخلق دا سی یہ زمان پلاسو کدا سی لکا پانڈوس پوئی گئی پہا بروا پانڈوس چے کم پلر غڑے نو آپ لمنڈے ہوئی ریزن خلق خدا سی لکا پانڈوس اب یہ واقع ڈالا دا چے غی معصوم دی زمان وستی نرس وی اغلا کستا سغن شیطان چے کلر آوتنو میں اللہ تویلی چے اللہ ستا دا بندے گان با گمراہ کوم اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ اللہ استا خالص بندگانو بانے زمان دا گمراہ کولو وصل چلی نو مخلصینو باننے وصل چلی بیا یحییٰ علیہ السلام ورتوی یرا نور خبری پریزاوی پا مانے چا تس وز برشوی کنا نا غورتوی نا دا سینی خوی وزل شوی ویتا اتوام خوڑو دیر خوگ در لڈیر زیاد دیکھو نوی پا غشپا او دا پاتی شوی پاغشوا د تہجد نو د پاتش نو یحیی علیہ السلام ورته وی خا آئندہ به تر مرګ ځان نه مړو نو خبیث ورته وی زمانیم قسمی بیا به بنی آدم ته نصیحت نکو پوی گئی خبر وا بیا به بنی آدم ته نصیحت نکو. او حدیث ذکر کړه تبرانی شریف حدیث ته عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ان اهل الشبع فی الدنیا هم اهل الجوع غدا فی الاخرہ دا زانونا چی دیر زیاد مڑائی پا دنیا کی نو دا بلوگی والی پرز دا قیامت بے انتہا زان مڑول دا پا شریعت کی خلاف خلاف تی پا شریعت کی تبرانی شریف حدیث تے. عمر رضی اللہ عنہ خبردار خیٹا دیر اڈکوائی ما دا دنیا کے سڑے درنائی دے بادتنو نسوستی پا کراولی او دا مرگ نفس بدبوئی داری خبر کی بدبوئی داری او لقمان حکیم رحم اللہ و اخبال بچی تغیریو بچی میدہ دیر ڈکاو ما میدہ چی ڈکشی فکر مرش فکر مرش. او باز علماء لکلی ابو سلیمان الدرانی رحم اللہ بوی وی پڑیر موڑ والی کیش پگ آفتو ندی یو خدا اللہ دا مناجاتو خون ختم شی در رب العالمین دا یاداش دا ذکر دا تلاوت دا دیو خون دے علماء ذکر کری سورہ دہر پا تفسیر کی و یو عالم مخ کی مجھ کولو او دایات لستو و عینن فیہا تسمى سلسویلا نو ایدا سیویلا کسڑے و شیس کی نو چی مجھے اوکو کنا نو چاورتوی تے تلاوت کے او کدا تلاوت خورے اس کی اگر تے قسم میدی اللہ پا ذات چیزی تلاوت کی خوند نو ممکن نو جنت کی مال اللہ شیدی شیحات لے لے نو دا مناجات دا اللہ یو خوند لے بعض محدثین مبارک راغلی خواہ اہل اللہ والری وی چاب والا دا سیو اگر با وگی خیو حدیث وی اگر با وی دا حدیث نرے عربی بے ہوئے نوی بے ہوئے وی اگر خوند لزد دے خلق رانگے کم خوند و لزد چیز سید الکائنات پا کلام کے اگر خوند و لزد پا دی خبرو کی نشتا کم خوند و لزد چیز سید الکائنات پا احادیث مبارکوں کے نیو دی کی دا مناجات و حلاوت ختم شی دویم دیر موڑوالی سر حافظہ کمی حکمت یادی گینا دارنگی ذکر کری دی وی سڑے محروم شی دا شفاقت نا پا مخلوق بانے ہر سڑے چسنگی دی یا خلق طول دا سی ماردی لکزی چی موڑے ذکر رمضان شریف تو شہر المواسات دا غم خواری میاش اے کی توگے نو دبل دلوگی احساس کی یوسف علیہ السلام وی چکل اکا حت راغلے ویو وخ روٹائی بے پڑا دیر والوی چی سارا بدن ہو کمزور شو ویزی چی موڑے بیا ما تا دا خلقو دا قہت احساس لکی ما تا دا خلقو دا قہت احساس لکی عمر رضی اللہ عنہ یو ظل پا ممبر ناس کو خیٹ اکڑ کر کول نا خلقو ٹولو کتلو لا سر آواز کو خیٹ ادا سوالا وی ما سر ملت شینش بغیر دا سڑی روٹائینا او کلو دا آغی پزے بانے یعنی دا تخکڑی و ترکارائی پزے بسو آو سرکا باو سرکا باو جو نقصان ادا ذکر کرے وی دیر خوراک سرا شہوات زیادی او دا غی عالم بوی وی ان سائر المومنین یدورون حول المساجد والشبا یدورون حول المزابل وی طول مومنان دا جماعت نگیر چاپی رگر دی او دیر خوراک والا دا بیت الخلا نگیر چاپی رگر دی دا غی کار دا غی سرے ندی وجن یو کم طعام پکار دی او حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عجیب خبر کړی وی خلق واوری د جنت نراوتل تاسو د پلار سو خوراک والا خبر وا کمه وی نو خړل نو جنت نراوت وی کانت بلیت ابیکم آدم علیہ السلام اخلت جنت نا آدم علیہ السلام ول راغل خوراک کړو وہی بلیتکم الی یوم القیامه دا خوراک سکاک داستا سو مصیبت تے تر قیامت پر دید وجن دین خرسیگی دید وجن ایمان خرسیگی دید وجن غیرت خرسیگی دا دغ خوراک او سکاک دا وجن سکی ہر شے کیگی نیو خبر زمائی عزت مندو پاگی کی دار دوی نداوی لی چوئی او سڑے دا زان درزی دورا نسترے کئی اس نوز دو بجی کیگی نو کتنگ شوی بجی بس او کوایی جی ختمی کئی خوب خوندر دی کنا اوڑے دے اس تاسو روزانہ مصبت با بجی کوئی کنا ادام وای جو وقتی نہ شروع کرے کتنگ ہی خوشی بس کو بابل جو بانے بے ہوائی او کنا وای جدا مضمون ختم مستعمہ سے پشتا بے گئی پہم رمان وی دویم دا تحجد توفیق بالا ملاوی کی چیزان درز بڑیر سڑکے نا باکی تحجد لبا سپریزے او کتا طول رزان دا سے سڑے کو نو دشپیت فرض مزل نشرا پاسے دے اکثر خلق باہم جو روٹے اخری ماسوطن مزل نو دشت ساری کنور خاطرہ پاسی زان بڑیر سلے کے لئے درم دا قیام اللیل دا پاردہ ضروری دی چی قیلو لبکے نبی علیہ السلام وی قیلو فین شیاطین لا تقیلو وی دا غرمی خوب کوئی شیطانان دا غرمی خوب نکے وی گئی پا خبر روان لگا دیر پکار دا لس مینٹوی شل مینٹوی خو قیلو لپکار دا غرمی پو دا دیو جنان نبی علیہ السلام فرمائی لیو استعینو بطعام سحر علی صیام النہار واستعینوا بالقیلولہ علی قیام اللیل ابن ماجہ حدیث تے او سندن ضعیف تے وی تاسو مدد حاصل کئ د پیشمنی په خوراک کولو سره د روزی پنیو پیشمنی سو خوراک روزه پیونی سے او قیلولہ او کچ د شپې عبادت توفیق درته ملاو شي حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی اوزر په بازار تیرل چوی کتر خلک دکانونو کې نه اغناس وی اظن لیلها ولا